अगर दिल दिल से टकराए, अगर दिल दिल से टकराए तो अफसाना बना डाले, कभी खुद से कभी दुनिया से बेगाना बना डाले। ये जालिम जिसको चाहे उसको दीवाना ना ना बना डाले। मोहब्बत ऐसी होती है अब उनसे क्या कहें वो कब हमारा गम समझते हैं, जो हम पर इश्क में गुजरी है उसको हम समझते हैं। किसी के दिल की बातें वे कहे हम जान लेते हैं, वो हमसे क्या छुपेंगे हम नजर पहचान लेते हैं। हमने दिल पर सख्तियां सारे जमाने की, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुराने की। हसीनों को मजा आता है कुछ ठुकरा के चलने में, कभी नजरें मिलाने में, कभी नजरें बदलने में। मोहब्बत ऐसी होती है। ये माना चाह का मुश्किल से हम इकरार करते हैं, मगर फिर जान भी जाए उसी से प्यार करते हैं। मोहब्बत करने वालों पर हंसी मोहब्बत करने वालों पर हंसी हमको तो आती है, यही सुनते हैं इसमें दिल से पहले जान जाती है। मोहब्बत ऐसी होती है।